baby. Obok dużej kody jak mi. Muszę mieć pik, obok duży koty jak żmig. Parę chip, panie, parę pik. Daj tu robotę jak stick. Daj tu robotę jak stick. Nie o, nie jabłko. Chyba, że jajco. Przerwa na jebanko. Muszę mieć pik, obok duży koty jak żmig. Parę chip, panie, parę pik. Daj tu robotę jak stick. Daj tu robotę jak stick. Nie o, nie jabłko. Chyba, że jajco. Przerwa na jebanko. O. O 16 równo dzisiaj z pusty. Pora zarobić jakąś kapustę. Mówią na mnie booster. Jaki booster? Bo przyspieszam w dziurce, a nie w buźce. Taki żart, szluga daj znowu, powinnałem żart. Ty lecisz jak wiatr, ja lecę jak Vince. Eliver Prince, na pokera darzę jinx. Pierdolenie łapie, nie zbieram paździerza, chuj z tym. Góra luczy ci nie żal, że złapałem bucha zajebistego chleba. O, zapadła się pufa, bo wjechała tableta. A ty mnie nie wkurwiaj, no bo nie znasz rzeka. O, na łóżku leży kotek, nie narzeka. Zaraz jej wyślę piosenkę, z tym, że wersję beta. Muszę mieć pit, obok duży kotek jak żmig. Parę ci, panie, parę pit, daj tu robotę jak stick. Daj tu robotę jak nie o, nie jabłko. Chyba, że jajco. Przerwa na jebanko. Muszę mieć pik, obok duży kotek jak żmig. Parę ci, panie, parę pik. Daj tu robotę jak stick. Daj tu robotę jak stick. Nie o, nie jabłko. Chyba, że jajco. Przerwa na jebanko. Nie jadam mortadeli. Mortadeli, co ty jest? Twój kolega głośny chyba się dzisiaj podchmielił. Stoję cały przyodziany w bieli. Nie piję cherry coke, ale kok to jest to, co ona mieli. Młode pelikany i Anthony Davis. Wszystkie sztuki dzisiaj myślą, że są crazy. Ona nie wie, kto to Breivik i co to Brexit. Nie wie, czym jest breakbeat i jak smakuje miecznik. Ale lubi kotki. Standardowo przed lokalem ludzie robią ze mną fotki. Przy temacie chowa ząbki, wchłania jak gąbki. Jacek wiedział i Jacek nie wątpił. O, leci meczyk, a ja napierdalam pompki. Mardo, też nie lepiej na siłkę jakąś? Na dywanie leży sobie kotek. Kozik. A ona znowu trąbi. Muszę mieć pit, obok duży kotek jak żmig. Parę ci, panie, parę pit. Daj tu robotę jak stick. Daj tu robotę jak stick. Nie o, nie jabłko. Chyba, że jajco. Przerwa na jebanko. Muszę mieć pit, obok duży kotek jak żmig. Parę ci, panie, parę pit. Daj tu robotę jak stick. Daj tu robotę jak stick. Nie o, nie jabłko. Chyba, że jajco. Przerwa na jebanko.